nicotine. Give me tobacco. I don't want no cocaine. One cigarette can be fatal if you smoke in bed. Baba ni, falling asleep, your thoughts expire, and when you wake up, your hair's in fire. Give me tobacco, give me nicotine, give me tobacco. I don't want no cocaine. Bow la la, give me tobacco. Give me nicotine, yeah. Give me tobacco. I don't want no cocaine. Joo. Tervetuloa vaan Underground Huminaan. Ja aloitettiin vähän vanhemmalla ohjelmalla. Kyllä vaan, neljännen päivän ohjelmalla, mutta ei kai siinä. Se oli siinä sitten se. Mutta joo. Näin, tervetuloa vaan Underground Huminaan. Ja tänään on sitten vieraitakin, ainakin näillä näkymin tiedossa. Mutta musiikkia, please. Kuulla Spice Onea. Okei. Ja mukana on myös MC8, ja biisi on levyn nimikko kappale 1990 Sick. Okay. Like that.

sato perkattu. Aina nälkä. Tutut läpi soiteltu, pölypussit tongittu, joka paikasta runattu ja kylintäkin kyselty. Yleensä on kontaktit kohillaan tai tulee toimeen omillaan, siis ainakin jos sovitaan. Mä herään tuttu porina, mut kun hommat kärrys pystyy, eli jos kämmen ei toimi, sitten turvaudutaan rystyy. Elonkorjuu juhlista liian kauan aikaa, kun hovimieskin tuntuu esittävä saitaa. Työstä pitkä tulla taitaa, murheisin mielin mietin ratkaisua tähän vaivaa. Puhelimet virisevät joka vitu suuntaa, joka kotipoika taitaa samaa pyyntöä huutaa. Grinderi täytyy auki ruuvaa, sieltä hädän hetkellä löytyy viho viimeinen kuuha. Uni ei tuu silmä pyöri sängys puska sena, unelmoin et komerossa mua puska vena. Myöhemmin yöllä mun oloni on maaninen, paperi klemmarilla tyhjä pesä raapien. Yksysarjan 19 sestä otan pesän, se jesse teipillä älyn tiivistetä, sen verran hengähdetä. Että tseekin kerkee vetää, sitten bueno, sitten meikä, ei tää rinkki petä ketään. Huilut on rassattu, aina nälkä. Purkin pohjat putsattu, aina nälkä. Tökötkin on purettu, laatikot koluttu, piippu nuohottu ja mattokin on kammattu. Liifi on leikattu, aina nälkä. Oksat on perkattu, aina nälkä. Tutut läpi soitettu, pölypussit tongittu, joka paikasta runnattu ja kyliltäkin kyselty. Aina nälkä. Mulla on aina nälkä. Mulla on aina nälkä. Puske apajille niinku hanuri porattu härkä. Toni Viikki Halonen taas tässä, terve. Tänään minä aion näyttää teille, kuinka helppoa Suomessa on ostaa hassista. Hyvää päivää, rouvat. Myyttekö te hassista? Ei todellakaan. Ai myynkö minä hassista? Mitä se semmonen on? Just a hashish or a back tar. Mä oon yrittänyt tää toista, ei koskaan sanoa. Vielä. Yes, Mr. Missy, what you buy? Pahasa. Ei minulta saa ainakaan. Sulla on yhtään jäljellä vaan. Myyttekö myssyä? Myyttekö te hassista? No, miten täällä kukkakaapassa hassista voitais myyä? Myyttekö myssyä? En kommentoi. Terve. Onks sun hassista myyä? Ei oo. Ei tällä kertaa, ei. Ja täältäkään sitä ei löytynyt. Se kaiken pahan alku ja juuri. Jymykasvi, hassispuska. Näin, Mac Bueno ja DJTATC. Ihme mies mukana matkaa ja levyltä 0G. Jep, sellainen ihme mies. Kyllä, kyllä. Selvempi homma. Kyllä oli. Aika siinä. Aika siinä. Aika siinä. Se oli se. Joo, joo. Erittäin pitää saada vähän lisää sunppia. Kaffetta naamariin. No kuunnellaan joo. Siinä välissä kuule Jean-Paul Borellia. Joo. Ja minkäs nimisen biisi se rykäsee? Trying to get over. Jungle Cowboy leveltä. No niin, siinähän oleellinen tieto. Joo, anna palaa. Don't you tell me about I'm losing my mind. Mist toi tuli? Ulkoa. Aika hyvä sanoa. Kyllä. Siellä oli takaa jo kohtaus. Joo, ja tuon biisin aikanakin soi kyllä jotkut sireenit tuolla. Mä luulin, että kuului biisiin, mutta taisi kuuluukin tuolta kadulta. Mutta, tämähän siis oli Random Noise Generator kappaleellaan Demeat. Ja niin, mikähän tää heppu nyt olikaan. Tää on kuitenkin joku Porcupine Treen Hebo, joka tässä soittelee. Nyt kun mä vähän lunttaan tuolta, niin ehkä mä löydän sen kaverin nimen vielä. Colin Edwin, kyllä, näin. Hän on siis, niin, mitähän se soittaa? Passoa ja kontrabassoa ja näin. Mutta, se siitä kappaleesta sitten seuraava. Jaa. Jaa. Kas kummaa, säkin heräsit. Niinpä. Jep. Joten. Harrastin viriketoiminta. Niin. Joo, olla petosta. No ja mikäs si? Jontti ja R2-nenkin. No niin. Hienolta rappiotaiden levyltä. Kuuntelemme kolmas raidan nimeltä Kallio Underground. Nonni, just näin, antaa palaa. Mikä vitu Kallio Underground? Äpärät ei ymmärrä, ne ei tajua, et tehdä tätä rakkaudesta räppiä graffiti. Tukarit voi painuu helvetti, Jontti on Suomen paski. Keisiin leikat tursuu lahkeista, mut hyvä räppä. Krunas tokkoi rantaa sillä yli soutamalla. Taa tuski, petoksen raidoil pätee petoksen filosofia. Räppä rujosti painuu helvetti, ei mitään paskaa jauhantaa. Eikä KU soundi on mitään, salonki kelpos hiipii. Setti studio huorakatu, eli penaan biksi. Raituri ja sänteri todellisesti räppärien hetkalta. Vittuilu tai kritiikki, viski huikkaa, mikki tastuu väkki. Kivalta biitti kehi, tasaton ruttopalloi pullolla. Fillit yrjön väristi, linkit offbeatis. Kallio Underground on kehi. Harus ja niaus juntit, kun petos käy sisään. CD-linen lisää, pahennuksen oppi isää. Rehellistä, ei tarvetta saduille, kaduta kaduille. Ja sit spora kiskoi pitki hiihto laduille. Finlandian, mut paskaa silti undergroundia. Katuviisauksia ja rakana tarjoltaan vaan soundia. Kaikki ei tajua sitä stylea, millä me tehdään tätä juttua. Ja kehtaa ylen katsoa kouta. Tulla ja avautua, et sit et kuinka tää on wack. Ja pala ite äkkiin backiin, sytä täppiin. Tekstiviesti räppiin, maikkarit chattiin. Säästäkää ton kaikki petokselta. Koska mä otan kovin vakavasti vastaan kritiikin poppot, joka näyttää XL5-selta. Vittu pelle, pelle, pelle. Te näette kalliossa, ilman paitaa kaduvena massa. Vitun iso puukko taskussa, niin on paras olla sisällä on tossa. Joka on jo tosi pitkällä, siinä vaiheessa kuin tällä. Ihan vitun hullulla ja tällä, alkaa kelat oleellia syvällä. Se ei vinkaa poliitikoista, eikä erityisesti vasikoista. Pysy ihan vitun kakana homoista, ja kaikista vitun pomoista. On ihan sama mitä mieltä sä oot toista, mua ei todellakaan se kiinnosta. Enkä mä välitä vittukaan susta, enkä ei sun vitun siskosta. Näet polkuja tullut on lähtu, ja paljonkaan mä oon tullut kuin rattu. Mitä tahansa voi sattuu. Mitä sun kallo on mahtu? Mä oon nyt sille todellakin nosta hattuu. Sun kaltaiset pölle tulee kattu. Joka teosta vastuu kannettu. Ja mun omat asiat hoidettu. Kaikki paskanaamat ja teidän piirit laajat. Mun muijien pokaajat. Teit maa ja katkoon rajat. Ja rasistit lahdattu. Ahdistus poistettu. Raiskarit tapettu. Ja muijat kun on hoideltu. Ei kannata kuumottu. Sun pitää puolustautuu. Ei todellakaan tarvi antautuu. Kun elämässä tulee taisteltu. Ja sun on pakko duunaa massi. Et voi täyttää sun ruokakassi. Tai vaikka poistaa hyvä hatsi, koska life ei pidä olla niin natsi. Natsi. Se on pienen nartu, ei voi kolmas päivä radalla, dallaa backi, kolmat linjaa meno. Ristäyty käsit, kun ne laski viina hintaa, vähemmänkin viisat tinttaa. Viisat ei juomaa, renkku piru vakuuttaa, jokaisen epäilevät tuomaa. Mutanko suuntaan, vaan luotanko viinaa? Herrat siirtää hyvää tahtia tuotantoa Kiinaan. Raha huoli on, mut en oo myymäs mun ruumis. Vuokraamas firman kautta itteeni, vitut tuunis. Pukkaava suulis jihadi, tähän kohtaa stadi. Miss Frankit ja värkit on likasi. Sähköboksit kliinee ja suhteet pikasi. Joka jannu ei, mut meillä on reput tilavi. Jengi piirit torjon sumpli, avoimesti diilei. Äijät vetää pahoin viinei. Shaka miettii riimei, matkalla näkyy ala mestaan. Nää kuumottavi enteet, aamu jeli flipanneita, nipahtaneet frendei. Hesari vetää peräkana kolme pönttö. Nenät ottaa matchi, panot sen rönnöt tönttö. Seuraan traagist farssi, liven kolmesta kaisasta. Raflat on auki, eli ei oo liian aikasta. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takan sen. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takan sen. Pohjasaka väen kokous tokan linjalla. Virastorundin aika, se käy urheilusta. Sossu luuku on ryysis ja palvelusta pulaa. Joten tuubiltaka sörkkää, ultimaatsi alkaa. Alennusmääris messi, kallis se ei oo. Kädestä suuhun on se tyyli, tasku jää vaan pari ropoo. Joku on saanut pataa, huorot on mönkinen poloista. Paljon ei oo muuttunut, ainakaan niistä ajoista. Kun vedeti hiassa vasiksilla Samsa kämpille. Dänkit fikassa, ettei ne päätys jollekin hullulle. Rappiota etes oli romantiikkaa, idolit oli kakoja. Veti pataa, poikkisälverit aina taateleissa. Nyt idolit perättää kartsalla käynti ku klonkul. Meininki freesi niinku puutarha tontul. Mut et saa mulle nipava frendi, jolla huume ongelma. Kunnes toisin todistetaan, kuten usein on tapana. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takan sen. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takan sen. Poikki viedään illalla, chiralla toka linjalla. Skidis kuosis, mut pyrin pysymään ninjana. Projekteja auki, ei oo aika olla kiinni. Siis pidän silmät auki, liikun hiljaa ku hiiri. Bölen piirillä pitenee lonkerot. Katu muuten autio ohi, lipu mondeo. Mut lain suojat on huomaamaton. Tai sika niin saamaton, että vaaraton. Jano juomaa vois luivaa ilmankin rahaa. Kassa neiti on sokeen, stevari on tyhmä ku saapas ja hiessä. Koril vastaa epämäärät sakki, messis putkikassi ja värkki, sorsa ja rassi. Sivaris lurkit yyteröi populaa etäältä, yksikään niistä ei vaikuta kovin terävältä. Kumalainen herrasmies rokaa rouheloita, ollu raffi yö, se paistaa kasvoilta. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takan sen. Mä kolmatta linjaa takaisin. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takan sen. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takan sen. Näin, rata äänitteeltä, Jontti ja Saka, kolmatta linjaa. Tämmöistä kallioaihetta ja sörkka-aihetta. Ja sörkka-aiheeseen muuten nyt mennäänkin tuossa, kun ihmeteltiin tuota autojen mökää ja sireineitä, niin nyt tuossa juuri selvisi. Kallios burning. Jep. Kurvissa palaa työmaa Montussa kuulema. Näin eräs ohikulkija mua valisti tuossa. Kaikkea jännästä sattuu ja tapahtuu. On se aika jännä tehdä duunia jossain. Joo, no varmasti. Mutta... Mut missähän kohtaa jäi vähän niin kuin sillain. No, ja ehkä se selviää tuossa jossain vaiheessa. Raksamonttua oikeastaan. Niin, niin. Mutta se on jossain siinä kurviholleella, kun ei ihan näkynyt tästä radion ovelta. Niin, eikä haissu palannut liha kuitenkaan. Ei vielä. Sitten tuleekin nälkä, kun tulee grillilihan tuoksu tänne. Ai, köyhälle miehelle paha juttu. Mutta, mikä seuraava? No, tota... Mä en kirjoittanut tuohon bändin nimeä ollenkaan. Nonni, No, mä kertaan biisin nimen. No se ainakin on ihan jees. Joo. Love Will Be Mine. Okei. Ja sehän on sitten Karibian suunnalle matkaamme. No niin. Ehkä tässä selviää bändi jollekin. Jos selviää, niin kertokaa meille joskus. Oh, tell me darling, tell me too. Tell me why your love is new. Darling, tell me when your love will be mine. Love will be mine. Hold me tight, then squeeze me down. Whisper softly in my head. Darling, tell me when your love will be mine. Ah. Yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah, ah, yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah. You're my favorite number, I'm your lucky star, bless me with Näin, se oli Dub Specialist, koska Huli laittoi tuossa jotain tuommoista hieman karibialaista, niin päätin sitten minäkin pistää lusikkani jamaikalaiseen soppaan. Ja joo. Kappale oli Green Light. Kaata. Täh, kaadoit sopat. Joo, just niin. Niin just. Syli. Aivan, niin se oli skaata. Niin tapana jo. On. Kyllä, kyllä. Aika perinteinen, mutta. Sitten. Tällä kertaa vielä omaa. No niin. Ai, kun ei ollut vaan kuumaa. Ei. Kyllä se oli. Milloin viimeksi olet syönyt kuumaa ruokaa? Eile itse asiassa. Mä tein jonkun omituisen tortillaväännöksen ja siitäpä tuli yllättävän hyvä. Vaikka ei siinä ollutkaan lihaa. Yllätys. No mutta, se siitä. Ruokavaliokeskustelu on käyty. Seuraavaksi niin, keskustelemme seuraavasta kappaleesta. Ja syvällinen. Erittäin. Suorastaan vatsan pohjaa otti. Joo. Mutta musiikki, mikä on seuraava artikkeli? No, Deepia. Infamous-levyltä kappale Eye for an Eye. Näin. Alkaa hyvä. Son, your beef is mine. So long as the sun shines to light up the sky, we in this together. Son, your beef is mine. As time goes by, an eye for an eye, we in this together. Son, your beef is mine. So long as the sun shines to light up the sky, we in this together. Son, your beef is mine. Let me start from the beginning at the top of the list. Know what I mean? Half situation like this. Another war story from a thirsty young hustler. Won't trust her, I'd rather bust her and leave you caught for the cops to discover. Well, I be bippin' in the Range Rover. All too well like Liberace. You watch me while Jake's tryna knock me and lock me. But I be on the low sippin' Osteez Spumante. Niggas try to creep on the side of my teeth. Stuck the heat through the window, rock their ass to sleep. Over a three-pack. It was a small thing, really, yeah, but keep letting them small things slide and be a failure. If I'm out of town, one of my crew will take care of you. The world is ours, and your team's inferior. You wanna bust caps, I get all up in your area. Kidnapping children make the situation scarier. Life is a gamble, we scramble for money. I might crack a smile, but ain't a damn thing funny. I'm caught up in the dirt where your hands get muddy. Plus the outcome turns out to be lovely. Got cheese in my pocket, hit off my main squeeze. Push back the sunroof, let the cold air breeze through the butter, soft leather upholstery. But mostly, keep the gag closely, cause niggas wanna toast me. Hey, yo, I gotta get mines, no matter what the consequences. Counting my blessings out of my weapons. Cop at the gat and let my nine serve purpose. Sling, do my thing, organize things service. Trying to make a meal is stress, you know the deal. So we sling grills, get your cap hill, cause everything is real. Cause I wanna chill, laid up in a jacuzzi. Sip a bubbly with my fingers on the Uzi. Try to infiltrate my fork, get caught dead up in New York. My brain is back with criminal thoughts. Get your life lost, never found again, my friend. Mission completed, watch you dropping less than 10. On my road to the riches, hitting snitches off of mad stitches. Your last rest, the place to be your ditch, kid. No one can stop me, try your style sloppy. You wanna be me, you're just an imitation copy. My theme is all about making the green, living up in luxury, pushing fat whips to live comfortably. The time goes by, and I'm for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine can light up the sky. We in this together, son, your beef is a mine. A drug dealer's dream, stash cream, keys on a triple beam. 500 SL green, 95 nickel gleam. Condominium, thug dressed like a gentleman. Tailor-made ostrich, Chanel for my women friend. Murdering, numbers on your head while I'm burglaring. Shank is serving them, what's up to all my niggas swerving in New York metropolis. The bridge brings apocalypse, shoot at the clouds, feels like the holy beast is watching us. Madman, my sanity is going like an hourglass. Gun inside my bad hand, I slice trying to bag grams. I got hoes that used to milk you, niggas who could have killed you. It's down with my ill crew of psychos. Nas Escobar moving on your weak production. Pumping corruption in the third world, we just bustin'. Hold up bustin'. And analyze the wildcats, sling cracks, they swinging axe. The new routines, be my eyes blacks. Playing corners, glancing all up in your cornea. Cornea, seen cats snatch money's upon ya. But late night, candlelight, fiend with a crack right. It's only right, feeling higher than an airplane, right? Word, yo, I wanna get this money, then blow. Take my time, blast a nine if you're front, you go. Sip beers, the German ones, hand my guns, the sons. Shallon and Queensbridge, we robbing niggas for fun. But still, write my will, I tell my seeds then build. Mahalia, sing a tale, but the real, we still kill. As time goes by, and eye for an eye, we in this together, so your beef is mine. So long as the sun shines, the light up the skies. We in this together, so your beef is mine. As time goes by, an eye for an eye, we in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine can light up the skies, we in this together, son, your beef is mine. It's mine. Lay back, word up, just bless them with the bulletproof. Mob Deep, Nas, Chef Creation, for your nation, yeah. Thank you. Father like a king, listen to the inner voice. A higher wisdom is at work for you. Conquering the stumbling blocks come easier when the conqueror is in tune with the infinite. Every ending is a new beginning. Life is an endless unfoldment. Change your mind and you change your relation to time. Within the problem, the answer is in every question. Dig it. An attitude is all you need to rise and walk away. Inspire yourself. Your life is yours. It fits you like your skin. The oak sleeps in the acorn. The giant sequoia tree sleeps in its tiny seed. The bird waits in the egg. God waits for his unfoldment in man. Thank you. Näin, se oli Funkadelic. Jee. Joo, Good Thoughts, Bad Thoughts biisillään ja Standing on the Verge of Getting It On nimiseltä levyltään. Ah, tämä englannin lausuminen. En sanos muuta, mutta... Voidaan ruveta vetää kielikursseja. Ehdottomasti kyllä. Lausunnan ABC ja niin edelleen. Kyllä. Sitten ja sitten. Kuulla Two Shorttia seuraavaksi. Jaha, ja mikäs biisi? Hempeä. Jaa, niin kuin balladin nimeltä Blowjob Betty. Nonni. Right about now, in the place to be. Too short, baby. Getting real funky with the motherfucking dangerous crew, bitch. With that old school. Too short, baby, I'm so hard. Pimping these hoes on the boulevard. But I'm not here to tell you about me. I got a little story about a nasty freak. She's the kind of girl you think about in bed. Blowjob Betty, give him real good head. Bust a left nut, right nut in her jaw. Sperm on her cheeks is all you saw. She can blow more head than a well blows water. Blowjob Betty, make your dick get harder. She's a one of a kind, a hell of a girl. A trip and a half around the world. Catch her getting busy, bitch wouldn't stop. She's the kind of girl that make your toes pop. Every time I used to see her, I would know what's up. Blowjob Betty, better blow me up. I remember the day when I first met her. Bitch kinda loose, so I knew I'd get her. Walked up to her, said my name is Short. Just what you've been looking for. Pippin's my game, I do it the best. Ho fuck with me, she don't get no rest. Well after that, I G'd the freak. I used to stop by and fuck about twice a week. And from the very first time I went to her house, walked in the door, stuck my dick in her mouth. Short dogger get bitches anytime I wanna. Got a big dick and lay it right on the tonsils. Only stick it in about halfway back. As if I put it all in, it bust straight through her neck. Niggas always saying how they fuck that bitch. But I'm the only nigga that the bitch made rich. Like any other tramp, she loved to fuck. When any motherfucker got nuts to suck, I spit game to the bitch, just like this. Why you running around sucking all that dick for no money? It didn't take long to stay true to the game and get my pimping on. But every once in a while you get a stupid hoe. Bitch ain't about money and she never know how to get it. Blowjob Betty was dumb. A fiend for a fuck and a mouthful of cum. She made money for a minute but she loved the sack. So I cut the bitch loose like an old school vet. 6 months later, I'm still a pimp. I'm still a player. One night at a club, she was putting in work. All you had to do was step up to her. She was in the bathroom saying one at a time. Wasn't my bitch, but she still was fine. So I went in the back room, seen the bitch. Slapped on the head, said you ready to switch. And to the players out there, instantly. Blowjob Betty started serving me. Cause the player I am, to the day I'm dead. I was sitting on the scene, getting some head. It was all so good and much too true. One young freak and the whole damn crew. But then I shot that fatal nut. Must have knocked that bitch on her butt. She couldn't even breathe, she was holding her throat. Me and my homies just hit the dough. My homeboy said, Short, don't worry. But that next day, I read this story. A young girl died just last night. She choked on sperm in her windpipe. It was on her face, her neck and chest. And we're sorry to say there's no suspect. When I saw that, my brain clicked. I bust a nut and killed a bitch. It might sound sick, it might be petty. But you never got sucked by Blowjob Betty. Betty. Betty. Yeah, ho. Y'all niggas don't know though. That's it. Mm-hmm. mutta näin. Kyllä, se oli hienoa. Viime viikon vierailijamme Gray State kappaleella Witness. Juu, sitä ei viime viikolla taidettu soittaa. Kyllä me soitettiin koko no levy itse asiassa. Niin. Oliko meillä enempää levyä niiltä? Ei. Niin. Voi voi. No, ehkä jossain vaiheessa sitten. Mutta yeah. Sitten lisää musiikkia. Tämä oli kyllä hämmentävä kuin 7 biisiä, mutta näyttää, että siellä on yli 40. Siellä on joku piilokappale viimeisenä. Sitä me ei olla soitettu. Ehkä seuraavan kerran. Tai sitten toi soitin pitchailee meidän kanssamme. Niin, sekin on kyllä tuota hyvin mahdollista. Mutta seuraava soitin ei vitsaile, vaikka siellä onkin yhtyeen nimeltä Orang Utan samannimiseltä levyltään esittävät kolmannen kappaleen, jonka nimi on Love Queen. Mä en tykkää Queenista. Ei tää on Queenista. On a throne for all to see, holds out a hand for all to feel, such beauty of one just cannot be real, must be a dream, 'cause I can't even feel. Silver hair flowing down silken body, circular patterns in her eyes that shine. She caresses my face so gently. I suppose this will end eventually, for the wind is slowly dying in the trees. What happened? Oh, the look on her face changing. You better look in the mirror. flowers are wilted. Oh, she just looks like a head, but the queen's robe is melting. Näin. Left behind. Dirty Bus. Joo, joo, mut jos ne vierat tulee, no kyllä me sitten kohta kuullaan ne. Joo, no, mutta kaikuu mut. Niin. Joo, siis Left Behind oli tämä orkesteri Live at La Barressa 24.5.013. Kyllä. Ja näin. No Way oli biisin nimi. Ja näköjään joku James Bond-levy, koska numero on 007. No niin. Mahtavaa. Mahtavaa. Tämä oli, hei, synttärionnittelu kappale Peralle. Juu. Joka täytti tänään vuosia. Näin. Onnea vaan Peralle, ja seuraavakin biisi menee sitten samaan osoitteeseen. Ja tuota, se on Mad Sin ja levyltään Sweet and Innocent, Loud and Dirty. Club Sin a Go Go. Ja näin. Terveisiä vaan, mikäli oot kuulolla. I ain't coming back, lost and out of control. You're sick of disguise.

How do you think I feel? Well, I know your love's not real. The girl I'm mad about is just to get about. How do you think I feel? How do you think we stand? Well, I know you've made your plans, but you've included three, and that's too much for me. How do you think I feel? I won't be true again. I know that I can win, so why should I pretend that you still love me? How do you think I feel? I know your love's not real. The one I'm mad about is just to get about. How do you think I feel? Do you think I feel? I know your love's not real. The girl I'm mad about is just to get about. How do you think I feel? How do you think we stand? I know you made your plans. Another's pretty face has put me out of place. How do you think I feel? I won't be true again. I know that I can't win, so why should I pretend that you still love me? How do you think I feel? Well, I know your love's not real, and you've included three, and that's too much for me. How do you think I feel? Näin meitä viihdytti vanha kunnon Elvis Presley. How do you think I feel? Levyltään Elvis. Ja miltäs tuntuu? Niin, mitäs luulet? En tiedä. Vähän no ihan hyvältä, joo. Ehkä vähän liikaa kahvia. No, mutta kyllä, kyllä. Sellaista se on välillä. Mikäs seuraavaksi? Kuulla kreatori. Okei. Okay. Ja tota, When Death Takes Its Domination, ois kappaleen nimi. Kevyesti keskellä päivää meille paiskattiin Linton Samuel Dawson niminen kappale Porcupine Treen taholta. Mm-hmm. The Sunday of Life-levyn 12 kappale. Sellainen. Mahtavaa. Se oli kyllä sellainen taas. No kevyttä keskellä päivää. Päivää ja hetkinen kumpi levy ylempi. Mikäs se on? Ylermissä mitä? Mitäs? Joo, no tää on tullut näköjään Dave Simmons Showssa 5. julia 68 nauhoitettu Moody Bluesin Live at the BBC Kipale. Taitaa joku radio-ohjelma olla, tai sitten se on ollut telkkariohjelma. En tiedä. Sekä että, nimittäin olihan niillä molemmat. Joo. Joo. No, mut kuitenkin. No, biisi. Dr. Livingstone, I presume. Okei. Niin jotenkin vanha, legendaarinen lausahdus. We're knocked out to welcome back to the show the fantastic Moody Blues with a song titled after a famous phrase, thus. Dr. Livingstone, I presume, stepping out of the jungle gloom into the midday sun. What did you find there? Did you stand a while and stare? Did you meet anyone? I've seen butterflies galore. I've seen people big and small. I've still not found what I'm looking for. Thank you. Captain Scott, you were so bold, now you're looking rather cold out there in the snow. What did you find there? Did you stand a while and stare? Did you meet anyone? I've seen polar bears and seals, I've seen giant Antarctic eels, I've still not found what I'm looking for. Where are you bound? So you think the world is round? Sail on in the blue. What did you find there? Did you stand a while and stare? Did you meet anyone? I've seen Indians by the score in many places that I saw. I've still not found what I'm looking for. Thank you. Näin. Siellähän tuli oikein kimara kappaleita. Ja... Niin pääsi käymään. Joo, siinä oli... Ainakin se kollaa kestää. Kyllä. Kulttuurilaulu jäi spikkaa, mutta niin jäi myös Moody Bluesin Gypsy-kappale. Ja mikäs tämä viimeisin oli? Tämä oli sitten Primal Fear. Soitti ja lauloi Acceptin kappaleen Breaker. Acceptin tribuuttilevyltä. Sellainen rygäisy. Duoda, duoda. Right. Joo. Mutta sitten seuraavaksi musiikki ja sen jälkeen jonkunnäköinen tiedote tulevasta tapahtumasta. Ehkäpä. No, tuolla on mutta... joku ihminen. Laitapa kuule tota niin CPO soimaan. Ballad of a Menis. Oliko se nyt toi Ylermi taas? Ylermi meille soittaa siis seuraavan kappaleen. Kick that beat in, Ren. Oh yeah. We gonna get busy one time for the motherfucking bitches out there in Compton to this slow, slow, slow ass beat. We got my man Chip in the house, my man Young D, my man Donovan, and I am the incredible MC Ren, and my man Lil Nation is gonna do something like this. So this is the ballad of a menace, not to be confused with that of a premise. I'm in this to be number one when I step upon and walk the streets. Stalk the meat like that of a predator, blow the brains out the head of my competitors. I'm a product of your sins, though you say I never heard of you. A killer, a dope dealer, gangster, murderer, a merciless maniac, monarchy manipulation, primary focus of your local police station. I roll coal in my lap, pumping sounds that I gained doing a jack move as I groove the gangster melody. Pass a crack to a nine-year-old, and I've been told pimping hoes is a felony. But I'm not a doctor or lawyer, I wasn't made to be ever luciferic because they get paid to be. There ain't no rehabilitating, pull a gat on your grandmother, then take a social security. The boundary lines of my jurisdiction expand from day to day. Rule of all I survey, and with that, load up my gat and I pack so I can buzz on the suckers that you replenish. This is the ballad of a minute. I'm a minute. Like you're gonna be in the record business. You think it's a pretty good idea? Oh yeah. This is a ballad of a menace. Ren will finish and diminish all the suckers that thought they could flow like me that was in this. Society wishes for my death or my downfall, but they're playing itself as if they're playing some round ball. Cause I'm terrorizing the territory I'm stepping on, endangering citizens while I'm keeping my weapon on. My hip like a psycho, cause to me it was fittable. I just got word the ruthless villain was critical. Let's get it straight, the ones that want some can come with that. Illiterate motherfuckers, I'll make it look dumb with that. Stumble and fumble, cause I'ma crush till you crumble, so you can stutter and stutter but keep it down to a mumble. MC Ren is never taking out a sucker. In other words, I'm a bad motherfucker. So next time I walk your streets, you should know to lock your doors and close your windows. And if you was thinking that protection could stop me, it takes a continent full of niggas to drop me. And for me to be vicious, yo, it's valid. Well, I'm conducting and producing a ballad of a motherfucking minute. A gauge. Nobody's safe when I'm in range. Sacrifice the suckers and weak motherfuckers that run in fear. I'm the menace to misery. Answer the knock at your door and open it. AK delivery. Best known for being unsympathetic when I pick 'em. Your sympathy is for the pathetic and to the victim. Kill 'em and kill another. Mercy my only incapacity. Started by killing my own mother. Maniacal madman, son of Mephisto. Bound to go to hell since I was an embryo. A criminal. Cold standing in a gangster pose. Stepping with the villain, slapping up all the hoes. Your mother, your sister, your daughter, your wife. And if you was reincarnated, I would snatch your second life. In it for the money, down for me, myself and I, you see. And for the community, I know in conclusion that death is my destiny. But fuck it, the shooting motherfuckers is left in me. So write my malevolent epitaph, put it in the Book of Guinness, and title it The Ballad of a Menace. I'm a minute to society. I'm a minute. I'm a minute. I'm a minute. mutta sinäkin kakistelematta haukot ja me puimme paskassa nauraen, huokaillen ja surien. Eikä meitä voi pelastaa Juan Carloskaan, ei aurinkomme hehku enää koskaan, ei aurinkomme hehku enää koskaan. Hei, sinä odotat, odotat, odotat. Voinut välttää kiusausta tarjota teille Hassista. Jee. Kyllä, Hassisen konekappaleellaan Odotat. Näin. Joo, yhdessäkin aikaisemmassa biisissä puhuttiin Hassiksesta, niin nyt tuli Hassista. Näin. Oho. Jee, jee, jee. No, ja Jerry Kotton. Näköjään. Näköjään, mutta mikä sun seuraava päivän tiima? No, meille esiintyy artistin nimeltä Amari kappaleellaan Calling. Ai, Callingeja tekemässä. Rakennusmieskö lienee. Juu. No crew, only you, nothing left to do. Thank you. Sellaista äänimaisemaa tarjosi meille The Future Sound of London, You Are Creeping Me Out, levyltään ISDN, ja mun mielestä se sopi hyvin tuohon edelliseen, koska se oli vähän semmoista kriippiä, no hei siinä, joo, mutta hei, se tiedot. Siitä tulikin mieleen, että viikonloppuna olisi keikka. Kyllä, ja se olisi tuo Rotvalli, eli Äänivallissa Pälkäneen tiellä, siellä olisi olotilaa ja maailman loppu. Sitten joku kyroisi nola Japanista ja korkkivika ja DJ Tenage Ate. Joo, onkohan toi muuten kyroisi kans Japanista? No, mutta kuitenkin se vähän haiskahtaisi siltä. Kuulostaa hitusen, näinpä näin. Mutta joo, Äänivallissa ja sinne on biletit näköjään 15 ekeä, mutta on siellä kova kattaus. Että sinne vaan, tukka putkella hei heilumaan. No niin, seuraava kappale sitten. Ei enempää runoilla. Ei. Ei. Vaan runoileeks tää? Joo, kuunnellaan rataa äänitettä. Se toinenkin biisi. Jäpä soitti jo aikaisemmin yhden. No näin tein. Joo, mutta päiväni murmelina olisi tämä kappale valinta. Niin... Joo, se nyt ei enempää kaiketikaan selityksiä kaipaa. Historia kiertää kehää, imperiumi sortuu, kansat herää, mut rupee pian vetää sikeet ja usko pysyvään asioiden tilan. Ei halu ruveta kysymään, kun ei halu pilaa. Hyvä fiilist vapaudet, mut vapaudestakin luovutaan, jos saadaan takeet vakaudest. Historia kiertää kehää, imperiumi nousee, aivot lepää. Niin kuin aamujuopot, jatketaan samaa rataa, sortaa ja mestataa, hetken vapaa. Kunnes tilanne normalisoituu ja saadaan uudet sätkynuket valikoituu. Ympäri vuosikymmenen, ympäri vuosisadan näet saman menon jatkuvan. Esittelin maailman kuvan, skidit turmelin, universaali päivä murmelin. Miss galaksit kiertää kehää, eikä niihin vaikuta mikä mitä me tehdään. Paitsi jos koko maailman kaikkeus on olemas vaan meidän takia ja meitä varten. Historia kiertää kehää, vai olisiko liikerata spiraalin muotoinen? Oisko suunta silloin kohti loppuun vai loputon? Ja odottaisko perin laulut enkelikuorojen? Tekis melkein mieli luovuttaa, kun rata vaatii veroja. Metsi jää tähän, antaa maailman mennä menoja. Toisaalta näinkaan tää kierto vaan toimii. Hetki vaelletaan maan päällä ja sit taas erotaan. Vaatis voimii jatkaa toteuttaa visio. Ei osaa järjellä käsitellä, luota intuitios. On nuori Santiago metskaamassa elämän tietää. Joskus tietää minne suuntaan, mut ei koskaan mihin viedään. The bottom line is this. Everything is conscious. What we call creation is like an ocean of infinite energy. Which is manifesting itself in different forms. It's like we may perceive ourselves as droplets, like individuals. Mikä on pointti koko laulu herätä, kun ei kuitenkaan pääse pysty, ei päässy eilenkään. Jos pääsee liikkeelle, on kriittisesti myöhässä. Sama kaava, sama virasto taas huomen edessä. Nyt on sentään päässy jo pitkällekin ja pizzallekin. Sama nuhju se vakio holliin, kuin eilenkin. Semisamat täytteet, semisamat sairaaloiset. Lööpit kertoo paskapölyn surusanomaa. Noin samat fränkit häröilee tossa kartsalla, erittäin öissä. Oisko tää niin erilaista, jos kävis töissä? Sitä byge koittaa, on nähnyt mitä niille käy. Näyttää kalvakolta ja valittaa vapautusta ei näy. Oli oikein oppinen lain kuulijan, että vääräuskunen paska. Elon polku on taakka ja se taakka on raskas. Negatiivinen mielentila, negatiivinen todellisuus. Homma hakku seessa, kosminen natsavuus on jutun juju.

niin, The Upsetters, Live Injection nimisellä kappaleella. Niillä taisi olla patterit lopussa uruista, kun se vouvas vähän tolleen. Se kuulosti vaan hyvältä. Näinpä on, siitä huolimatta. Mä en tiedä, onko seuraavalla orkesterilla patterit ei ollut alussa, koska kuuntelemme seuraavaksi Vessel Umpion kappaleen Saumaton nykytekstiini. Eihä. Kyllähän. Juu, ja levyltä Seppo on viile. Joo. Näin. Edessä on maisema, se on täynnä katuja. Päässä pyörii jaatokset, joista ei oo apua. Ja kaikki ne vaan lirisee valmiita latuja. Harteilla on lihapulla täynnä papua. Valoja. Rukoilu ja kiroilu mua kovasti auttaa huomiseen. Vaikenä aamulle ei tahtoska herätä. Saumaton nykytekstiili. Saumaton nykytekstiili. Ketään ei yhtä kiinnosta, jos on jollain aivot lytyssä. Saumaton nykytekstiili. Saumaton nykytekstiili. Tahnen tanssi luo kiihkeän huuman, kun hän vetäisee tangon niin kuuman. Ritun päässä jo lattia pyörii, toiset kinkut ympärillä hyörii. Tane, tane, soi vihdoin Tanen tango, jäävät toiseks niin samba sekä mambo. Tiedä Tane, miten naista pitää viedä, ei sitä moni jättä elämässään tiedä. Tane tanssii naisen hurmioon. Tanen vauhti vain humassa kiihtyy, toisten varpailla spittarinsa viihtyy. Myhkytyn nyt, antakaa tilaa, muuten Tanen nytki iltanne pilaa. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen tango. Tane, Tane, on parempaa kuin bingo. Tietää Tane, miten fiilikset voi luoda. Ei tuota taitoa monellekaan suoda. Tane tanssii naisen hurmion. Hä, hä.